سورۃ الدخان مکی سورۃ دے ترتیب او نزول یو دے ترتیب کی سلور شپیتن نزول کی رسو دا سورۃ الزخرف نا سلور شپیتن دعوی دا سورۃ لسم اعتراض دیمان زکبلو دا نهم اعتراض نهم اعتراض دیمان زکبلو چه دی آوری کن سکی آوری زمان خبر آوری دو داغی جواب شپگم آیات کی انہو هو السمیع العلیم اللہ آوری نهو لینر آمدت دو دا داوه و دا صورت ماخذ دا شبهی شپگم آیات ربط دا صورت مخی سران مخی صورت پده ختم شو چه تاسو چه کم را مدد کوئی نو آغا لاسول نشی کولی آغا پوان ندی دا مشرکی لو ویلن چ الله هغه پوه کول شي کنه ولې نشي پوه کول پوه به شي اعتراض دې تاسو نو دلته د دې چې الله پر سپوه دې اوی پوه کړی دی خو لیکن پدی باندې نه دی پوه په نورو خبرې پوه دی پدی نه پوه کړی خو غیب باندې هغه نه دی پوه کړی غیب صفت د الله رب العزت دی یا مخ کی صورت کی گن اعتراضونا نو دلتا نمونی دا عذاب تو دا صورت دا اعتراض کون کو دا پارت تخویف دے ولی پا اللہ اعتراض کوئی ولی دا اللہ پا کتاب و پا پیغمبر اعتراض کوئی غرکی گئی او پا دی بانی زورا دی ذکر کئی بعضی خلقو دلتا یو خبره کړی ده هغه وایي چې لیلۃ المبارکه نه مراد نصف شعبان دې لسمه ده شعبان خدا درو دي ابن ماجه او ترمذی کې کوم دوه روایتونه د سند په اعتبار سره ثابت نه دي محدثینو به کلام کړي یو بل قران صراحتن وضاحت کړي دي او دا قاعده ده چې مفسر لرسي ترجیح پټولوی کنه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ښکاروی چې رمضان کې راغلی بیا وی ان انزلنا فی لیلۃ القدر خلاص نه شو یو مثلا اصل خبر ادا ده الناس علی دین ملوکهم خلق د خپل بادشاہانو په طریقې عباسی سلطنت کې هارون منصور چې بادشاہ شنو ایران فتح شویو او برامیکا هارون دور کې برامیکا مسلمانان شو او دا د ایران مجوس قوم کی نهایت اخیار او چلباز قوم نوخکارای د اسلام خلاف نشو کولیو در پرده اخپل کار شروع کو نو دیو نوروز او مهرجان لکه قندهار کیم کیږي آذربایجان کیم کیږي نور زینو کی اوس په الله ختم کړیو قندهار کی ناغي بدات اورونه وشتل په لسم باندې خبره باندې پیږي نو نور کارا کوئی سن شو کولې په پټي خپل یاد تازه کول دیو د اور عبادت کول مجوس وکنه ناغي په دې ورځ باندې یو خدا وجوندا د مجوس ورسل دي لکه اوس هم دلته لګي آی دویم پدغا ورز بانی روافید و شیو بان دیتا لیلت البراعت ہموی براعت ہوئی بیزاری تا یو سورت البراعت تکنه اغزان لگه خسور توبه دا کر یو لیلت البراعت بدیش پا بشیه کارا چه کمزوری شو نو پت بدی و میفل لگولو پاکی با صحابو تا کنزری کولی و براعت بیتنی جزتی نا بیزاری نا دو نقصان شو سو کی کئی سو کې کئی داغی مشران برامیکا برموکی وزیرو ا نهایت یو خیال دا کار غی کړي او دا بالکل درو دي. بعضی وای چې اسمان د دنیا ته په یو ځل راغلی او بیا درشتو کالو کې، لیکن حسین علی رحمه الله بلغۃ الحیران کی پری باندې مفصل رد کړي. نو لیلۃ المبارکہ مراد لیلۃ القدر، خبر باندې پوه شئ کنه. الله خبر دې په باندې حروف شاهد دې کتاب سرګند راو لګوم دې قران لرم د عالم غائب نه عالم شهادت ته پشپا عزت مند کین او مونږ یو لګوت هیرون کین او پدیش پکې یو فرغو فیصله کول شي د هر امر محکم حکیم مضبوط محکم امر نه محکم امر فیصله وکم کی ګلیلۃ القدر کی کوی کی خبره باندې دام په دلیل دی. او دا امر محکم زماده طرف نه مونږ یو لګون کی مهرباني د ساده رب امر نه امرن منصوب بنا برمکول مطلق دی امر دا امرن حکم زمانگا دا امر دے سمونگا ترتنا مونگوی لیگون کی یقینن دا اللہ و ریدون کی اپوا دے نتاشی جی بلتو آئے نتا غزات بولی نرا بلی دا دا دی اعتراضو نحم اور اب دا سوارون دے و دزبکی واغا چی ترمنز دی دوارو دی کشریه تاسی یقین کون کی نشتر حاجت سر کون کے بید دن جونده دی نیر خیر آچی ویو بی تو شر مرک شر دیکن دا خیر و دا شر منوی دا اللہ دا ترتنی دامن رب ساش رب دا مشران و ساش رن بنو بلکریو پشک کی دی عباس کون کی انتظار کون داور دی شکتا دی سوا او رات لبو کی اسبان بی دخان موبین پلوگی سرگند مراد اغا وقت مکی والاو بانده قهد چه دیو بل بول بی خورد دیو بروس ورطناسو چه سبر آوی سه دبر زبد آوارست دا چه قهد بود ابو سفیان دا آگه چه تو خود رحمت پیغمبری و قوم بی پدی حال دید دو چه دا عذاب تی نگلیش یا اغا لوگی چه قیامت تا بریز دید یاخشان ناس پټي به خلق له دا عذاب درناک ایرب پران دي زم نازاد مونږ یو مومنان ان لهم الذکرام مشرت دي دیو دو پاران پنداوستل ال ته بیا فن دي کله قیامت راشي او یقینا راغلي دي تر راغلي او دي تر رسول سرغان بیا واړي ددنه او ویلي تعلیم ورکړي شوې دي مجنونن لیوانے سورہ انعام 105 کے نحل 103 کی بتائیدات تعلیم ورکڑے شوے مجنون لیوانے دے یعنی دا پیغمبر لیوانے دے انامم کاشف العذاب خلیلن پرانستون کیو عذاب لراللوگم تاکی زخرف 50 کم تیرون انکم آئیدون بیاتاسین انکم یقینند آئیدون وافس کردے دی حرام توبتا دی گناہ ظلم تا اور نب تشل بد شتل کبران باورز چی نیول بی نیول لوی یعنی بدر کی او منگیو بدل آغستون کی هاورز چی نیول بی نیول لوی بدر کی منگیو بدل آغستون کی یقینن ازمائش کرده منگا قبل هم پخوام پخوام در فراون یعنی فراونی علمانی مرکب کی منزو چی اور اغلی وی تر رسول عزت مند او ویلی ودا خبر ادا اتو الیام پریگ دی ماتا بندیان د الله چې تبلیغ ورته وکړم یا عباد الله یا عباد الله ادا کی ما سره د الله احکام ادا کئی ماسر احکام دا لئے بندیانو دا عزت سائے دا پارم رسول امین اموچتے گے پا اللہ زه راغلی یم تاسو په دلیل سرګن او پناه واړم پر خپل او پر استاسي چې تاسو ما په کاڼو ولای یو مانا چې به وایز نه دی مونږ چې کنځلې کوي راته او که چې ایمان نه راوړی جواب دې خبره نو باندې شي تکلیف خبره کوي کنه نو اج دې وکړه را خپل دا چې دا یو قوم دې مجرم الله او ذیل شپې تر شپې بوز بندیان زمان اسری شپکی بوز دا لیلن دا غی تاکید نو شپکی بوز بندیان زمان انکم متباون یقیناً تاسو چی لگولی شوی وی تاسی بسی لخ کرن او پریگ دا دریاب را ہوا ولار انہم جندم مغرقون دایو لخ کردے غرق شوی رین بس نا غرق دین زکا عذاب یقینی انو بے غرق شوی رین بلکل غرق شوی دی موبر خون غرق شوی دی کتو دل عظیم اغرل تایید کی سمرا پریخو دل دیو باغونا او چینی او فصلونا او زینا عزت من و نعمتین چه نازی کولو نعمتین اغا خوشالی چودیو پایی که مستو دارنگ لامنگور کرازو که قوم روستری تا و جڑاو نکل پدیبانی اسمان نظمکی و نو دیو تا محلت و نو دیو منظورین محلت ورکشونا نیک کسبانی دا سیدی زی جاڑی جواد جاڑی امرگری جاڑی پرشتی خفکی گی دا رزق لکلو والا ٹول ننیو مرگری کم و دیبانی سوکن جاڑی او یقیناً بچکڑیو منگا بنی اسرائیل دا عذاب فاراون کیا عذاب دچاو من فراون یعنی فراون اغا عذاب سوکو یعنی فراون یزد بیون ابناب کوئی گی پر خبر مانی یقیناً داو آلین سرکش دا مشرکانونا دا سور برج عبادتی کوری یقیناً قرکڑی میو دیولو علا علمین پا خپل علم علا العالمین پا مخلوق دا زمانی دانا چه پدی اومد اور کرمیو دیو تا دا موجزاتو نا اغا چه پا اغی کیو بلا موبین ازمائش سرگند اغا نخی ازمائش سرگند بچی ارالول نوری پیارنو لکه سور اعراف کی اغا دیرش دغا نها آیات تیسا آیات توفان چندخان بینی وغیرہ یقیناً دا قوم خامخاوی سن اصخ وی بدی ردی وی او دام وی اینی یا ندی دام مگر دا جوان مگر موتتن الولا دا مرد زمڑن بنے او نبیو منگا بیمون شرین دوبارہ پردکون پردکڑی شوی یعنی دوبارہ بمون نپردکڑی فاتون راولی مشران زمان چی اس تصدیم خوکیزا این کون تم صادقین کشری تاثرشتینی یادا مشران دوباره جوندی کش دم بیتنش آیدی اغرد یا قوم توب باین دا توب با دا یمن هر بادشاہ تا توب باوی یو بل پسی تابی یا خلق دا دی تابیون اصل لوم اسد یا سعد موحدو هغه یاد واکه سان چې په خواد دینا هلاکړي دی موږ دیو او دیو مجرمان ندی پیدا کړی موږ سوار نو ځمکی هغه چې ترمن دی دوانو دی اپس او نه ویلي پیدا کړی دا دوانو مگر د پاره سرګندولو دا لیکن اکثر خلک لا یعلمون فیږي یقیناً رضا بیلتون میقاتو هم زید ددوی یو مانا میقات زید هم وی میقات وقت هم وی لکه مواقیت الصلاة او مواقیت الحج زید هم کوشی بخبر مانا نمون گوان مانا مانی کن زید ددوی یا وقت ددوی مقرر اجمائین اینی دا رضا بیلتون ددوی وقت دی اجمائین دا وندو پدا غرض مانی فائده بورنکی یو دوسا دبل دوس نا شیئن حس شین او نبا ددیم دادو پریشی الا مر رحم اللہ مخی دا تیر شوی دی ترجمه مکر مگر شی اللہ رحمو پری د نجات او دې بچي یقینا د الله غالب او مهربان اوونه د زقوم دا خوراک د مجرمانو لرن پشان د وینو زو کلمه پشان د وینو زو د جهنميان یغلی جوش بک جوش بوي خل بوتون په هډو کې لکه کټوي چې جوش وي پشان د جوش والو الحبین دا گرمو راشو خورکار بوکی پر ایک تھیٹا کی عرص بخکتو گردی خوزو اوری سیدہ فاتلو اوری سیدہ مجرم فاتلو راک آگئی دے الہ سوائل جہی منز جہنم تا بیا واروئی فوق راسی دا پاس دا سر دا دینی بدن دا بانی او بچے برانا پا بدن آچی ان دا سر نبی آچے گا اینی دادا پا بدن با دا زاب حبیم گرم و بونا زخ او با ویر چوات او سکای غنان تاوی غالب آل کریم عزت من پا دنیا کی این نحازی خینده هوا زیده چو وی تاسی پا دیبانی تم درون شک کرون یقینن متقیان وی پا زینو دامن کی او پا جنت کی وی چینو آغون دیبان من سندس باریک ریخم دلاندینا و استبرق او ڈبل دپاسا متقابلین یو بلت مخامخ جاکٹ بیدسی لاندیشی حرام مکن نره ریخم دپاسا ڈبل خبرم دارنگی دام زویناهم وربکم اندویتا پنیکا بحورین خیستا عین سرگوالا عین سترگوالا این سترگی بیت غٹی ده هر شی حسن و غیر سترگو نبالوی چه سترگی دیو که داری بیاسوری که فتح ولی که دا خیسته دیو و چه سترگی خیسته نور که دی هر سنگی نفسن کهی کسیف سروجی چوچه پوز دا ایداشی نی لکه چنده خجی بناستی بیای سوگ ندارد چه نواله تو گوه چه را روانی ده سوال پوزر سبی که سو پتن داری لگه معمولون ده خط لگو لی دور کن حکمت تی ده اللہ را بولی در یاد اوونا وای بریو پری جنت که هر قسم میوائی فا آمینین فا من سور محمد کی ذکر کئی نبس اکی پدی که مارک بیا دوبارا مگر اڑم بنے مارک بس خلاص شو الله مرگ براو سې شي په منځ کې آرام د ګډ په صورت به کی زکه ير ډیر در جانم کن ها ير ډیر ده او جانميان چې ته ته مونږ کی د الله دشمنان دي چې ته خوشاله نشي منځ کې به زب هکی جنتیان به د دې غم نه خلاص شي بل اوس موږ مړی نه بیان نشي واغ نور به بیغم شي زو سره چې موږ پراتې اته ما خېلو خبره ده یا به په کې خمیره والا دی خو چې موږ شي مس خمیره دي ووقاهم عذاب الجحیم او بچو ساتی دیو جاد عذاب دا دوزخنا دا بحربانی دستا دردو من ربی کدرستا دا کامیابی دلویان یقینا اصان کرمی دا قرآن پجبستا ستا پجبی چه خامقا دیو فندواری یا بلیسانی کا اصان کرمی دا بیان دا دی ستا پجبا کبل چاکڑوی نداشی بنوی انتظار کوا دیوم انتظار کوا انکی دیم نخی ده شفاعت قاری اولا ایسو که اخلاس اولی نشیم صورت ممتاز و ده نور صورتو رو دن خضوه و فاتلو الى سوائل جهیم دارن لپاگا شبه سرا چه آوری دارن لپلیلت الببارک سرا نبات شل بس شتل کبرا.